Inselmi l-kom l-studio sa Campus FM jiena Slim Bħagġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqawkom ma' l-edizzjoni oħra tal-program Kif ħadmu il-Malti. Illum ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-poeta Gian Anton Vassallo, mod partikolari ħanitkellmu dwar il-poema tiegħu il-ġifen Tork, xogħol epiku li jitlob forma u kontenut granduzi. Il-forma tider fl-istil u fl-għażla tal-versi, il-kontenut jider fis-suġġett u fl-għażla tal-istorja. L-Iliade, l-Odissea, l-Eneide u l-Paradise Lost kollha għandhom il-grandjożità meħtieġa skont in-natura artistika tagħhom. Il-forma u l-kontenut imorru qiegħed fit għax is-suġġett irid ikollu stil xiera u it-tnejn iridu jaqblu għax inkella jkun xogħol taċ-ċajt. Għalhekk suġġett elevat jitlob stil grandjuż għax huwa l-istil li jwassal is-suġġett u għaldaqstant stil ħafif ma joqgħodx għal suġġett elevat. U allura b'dik l-introduzzjoni konċiża ħafna ta' silejn, jaqbel li naraw daqsxejn il-poema Maltija kif tidħol fil-ġrajja umana tal-epika dinija. Nibdew minn Omeru. Omeru għażel silta mill-istorja tal-Greċja, ġifieri l-iskop tiegħu Omeru bl-Iliade u bl-Odissea kien illi jigglorifika il-personaġġi Griegi. Sewa ġifieri rriti tiegħu daqsxejn ta' prestiġju. Ma ninsewx illi aħna qegħdin nitkellmu f'perjodu meta l-poeżija kienet storika ħafna. Mela l-iskop ta' Omeru kien li jigglorifika l-personaġġi Griegi, waraħ ġi Virgilju li l-iskop tiegħu kien li jigglorifika l-imperatur, però daħħal ma l-imperatur element nazzjonali li kien importanti għax iġviri l-epika għamlet daqsxejn ta' żvilupp. Silejn semmiet ukoll il-Milton, u Milton l-iskop tiegħu kien li jigglorifika lill-bniedem f'relazzjoni tiegħu ma' Alla. Mela hawnhekk għandna wkoll żvilupp ieħor. Meta ġie Gian Anton Vassallo, l-iskop tiegħu kien kif se naraw f'dan il-programm li jigglorifika lin-nazzjon Malti. Ġifieri hawnhekk għandna diġà il-poeta Malti, Gian Anton Vassallo, imdaħħal fil-frame epiku tal-letteratura dinija. Issa l-għażla ta' dawn kollha, anzi ħanneħdu l-barranin Omeru, Virgilju u Milton, dawn għażlu l-imoddi biex jitkellmu fuqu. Għaliex il-kunċett tal-imoddi dejjem iġor miegħu għamla ta' dinjetà. U Gian Anton Vassallo għamel l-istess. Għażel l-imoddi biex jigglorifika lin-nazzjon, jiġifieri lill-Maltin permezz tal-imoddi. Itlaqqieħ ta' xi ħaġa li hija glorifikata din jituża ma' dak li għandu f'moħħu ikompli jżidlu d-dinjità lin-nazzjon. Issa, Gian Anton kellu ħafna minn fejn jażel, però oġbu jażel inċident illi għal żmien Gian Anton kien forsi ġara xi mit-sena qabel. Ġifieri ma marx wis lura, maħax pereżempju l-assedju tal-Maltin jew se taħa ħafna affarijiet kif għandna għax aħna storikament onjin ħafna fil-ġrajiet tagħna. U wasil dan l-inċident, ġifen Tork naħseb anzi ħalli ngħidu l-istorja fil-qosor. Inti iktar quddiem sattina l-istruttura tagħha, però aħjan ngħidu l-istorja fil-qosor. Hemm dan il-ġifen Tork illi għandu xi 70 il-sir Malti. U dawna meta jkunu qegħdin jiġbru t-taxxi, meta jinżlu l-baħrin biex jiġbru t-taxxi, l-sira taħt it-tmexxija ta' wieħed xieħ li kien ukoll il-sir sewa, iddeċidew li jaħtfu l-ġifen taħt idejhom. Allura ħelsu mill-mixkiel li kellhom tal-irbit mill-ktajjen, għamlu għal ftit baħrin li kien fadal fuq il-ġifen u salpaw huma lejn Malta u rnexxielhom. Jiġu hawnhekk ħielsa. Din hija l-ġrajja li hija ġrajja bbażata fuq fatt storiku. fil-fatt il-poezija ma titkellimx fuq dan li sanajt, fil-fatt mbagħad dan l-inċident kien qajjem daqsxejn ta' inkwiet diplomatiku il-kavalleri mbagħad spiċċaw kellhom jerġgħu jirritornaw il-bastiment lura f'temna. Eħe, imma ħammaru lura issa għal-ġan Anton Vassallo x'kien l-iskop tiegħu f'din il-poezija u kellu żewġ skopijiet primarjament. Infakru silejn tajjeb ukoll li din il-poezija nkitbet fl-1842, jiġifieri fin-nofs tas-seklu 19. Għax huwa importanti li niftakru din f'moħħna minħabba l-fatt li l-Malti hawnhekk kien qiegħed mhux jasser ix ma kien qed jasser xi xejn, ma kien qiegħed donnu jipprova jikber, ħalli nuża dik il-metafora f'temna, jipprova jikber bil-diffikultajiet li kien hemm li tkellimna fuqhom diġà fil-programm li għaddew. Mela, Ġan Anton Vassallo kellu żewġ skopijiet, żewġ għanijiet, u l-ewwel kien li jrid juri l-qlubija tal-Maltin ħalli jeleva id-dinjetà tal-Maltin, inissilhom dak is-sens ta' nazzjonaliżmu fihom fiduċja fihom bħala poplu. Hawnhekk jiġifieri qed ikompli fuq dak li nissel Mikel Anton Vassalli sewwa, ħalli jagħtihom din l-atmosfera permezz ta' ġrajja poetika bil-kreatività. Mela it-tema ewlenija kienet it-nissil ta' nazzjonaliżmu fil-poplu Malti. It-tieni huwa lan dana it-tieni għan huwa li juri li l-sin Malti kapaċi jilħaq livelli għolin, dan it-tieni għan huwa għan li infirex matul is-seklu 19 kollu. Donnu kull min kiteb dan lan kien qiegħed jużaħen kollhom. Fatti dan lan baqa' sejjer biex ngħidu hekk sa kważi nofs is-seklu 20 ukoll. Għalli xanka il-kittieba tal-ewwel nofs is-seklu 20 baqgħu dejjem f'moħħhom jiktbu biex jelevaw l-importanza tal-Malti. Issa aħna bniedem bħal Ġan Anton Vassallo issib kważi f'kull pajjiż. Għanna per eżempju l-Spencer fl-Ingilterra, l-Fieri fl-Italja, illi ikunu jridu resqu sens ta' unità għaqda fost il-poplu tagħhom, però wkoll fl-istess ħin jasserixxu l-qawwa ta' il-sienhom. Meta? Meta hemm milsna oħra qegħdin jiddominaw fil-pajjiż. Din hija l-idea importanti qed il-Malti qiegħed permezz ta' din il-poezija l-ġifen tork, jgħat juri illi l-ideja li għandi f'moħħi fil-foresta ta' lingwi li għaw, għaliex apparti it-Taljan u l-Ingliż li kien għaw, hawnhekk kien għaw anka lingwi oħrajn. Malta kienet dejjem għadha fiċ-ċentru tal-Mediterran, kien hemm il-kummerċ ġej u sejja u nimmaġina jien il-birgu ħafna taħlit ta' lingwi li kienu jisimgħu. Ġifieri il-Malti qed jasserixxi id-dritt tiegħu li jiżviluppa. Qabel dan id-dritt kien imċaħħat għaliex għax in-nies il-Maltin stess ma kienux qed jagħtu kasu f'temna. Sewa, issa niffukaw daqsxejn fuq il-ġifen tork u naraw it-tema tal-ġifen tork. It-tema Vassallo jiżviluppa kif għadna aħna jieħu l-punt li jrid jigglorifika lill-Maltin. Imma biex jagħmel hekk u jrid ifaħħar mhux lill-ħakkiema lill-kavalleri imma lill-maħkumin il-Maltin. Tajjeb, imma biex jagħmel hekk xi jrid jagħmel? Jinqeda bil-ħakkiema biex jolli l-ġieħ tal-Maltin. Ħanisimgħu daqsxejn din is-silta mit-tieni stanza. T-tieni stanza jgħidlek fuq il-kavalleri ta' San Ġwan, Ġan Anton Vassallo. Taħtom konna aħna sakemm oġob lalla u mħabba fina wis issimhom talla. Jiġifieri jara dik l-aħħar biċċa mħabba fina u ma ġabu il-glorja tagħhom. Jiġifieri il-ġieħ għandu jmur għal min qed jikkawża dik id-dinjità. Issa, fl-istess ħin, Jonathan Vassallo wkoll fil-poezija tiegħu jibda juża għall-Benin dejjem aħna pereżempju, qed idaħħal aħna, jiġifieri aħna huma il-Maltin kontemporani mal-kompożizzjoni, jiġifieri tas-seklu 19, li qed jissieħbu mal-Maltin tal-imoddi. Allura x'inhu jagħmel hawnhekk? Qed jaqgħad, hemm l-unità, il-preżent mal-imoddi imma l-preżent mal-imoddi mhux mod astratt, imma dik aħna dejjem aħna qed jasserixxi l-unità matul il-ġrajja storika tagħna. Sewa. U bekk isedda n-nazzjonalità tal-Maltin, jiġifieri qed juri kif qed ngħidu din l-Unjoni u l-għaqda. Dina fuq it-tema, issa minn hawnhekk li fadlilna huwa li naraw daqsxejn x'inhuma il-livelli ta' interpretazzjoni, però qabel ma ngħaddu għal-livelli ta' interpretazzjoni, ħanaraw daqsxejn l-istruttura tal-ġifentork, kif inhem qasma għaliex hija poeżija daqsxejn twila. Ħan nisimgħu it-qassim tagħha. Il-poema fija total ta' 116 sestina b-696 vers maqsumin hekk. L-ewwel kant, il-ftehim u l-għaqda, il-ġifen ta' Xerin, imqabbad minn Mustafa tlieta biex jiġbor it-taxxi u għammimli il-sira. L-sira nsara jiftehmu fuq pjan biex jaħtfu il-ġifen blajnuna tal-Madonna. 38 sestina li jiġu għal 228 vers. It-tieni kant, it-taqtija u l-ħarba. L-sira lesti biex jaħbtu għal-Baħrin. Ix-xieħ jagħti s-sinjal u tibda l-ġlida li bija rebħu l-ġifen. Bekk l-sira inħelsu. Waslu Malta u nataw merħba kbira. Hawnhekk għandna 41 sestina li ġibu għal 246 vers. It-tielet kant, il-weda. Dawk li kienu l-sira u issa saru ħilsa jagħmlu pellegrinaġġ ma' kotra ta' Maltin oħra lejn il-Mellieħa biex jirringrazzjaw lill-Madonna. Hawnhekk għandna 37 sestina li jġibu 222 vers. Sewa, jiġifieri hawnhekk qed naraw daqsxejn li dawn il 696 vers, kważi 700 vers, sewa, qed jagħtuna ġrajja interessanti u mimlija azzjoni. Issa, level minnhom jista' jkun simboliku, inti tista' toħodha bħala ġrajja ta' avventura u tiegħu semmek. Imma aħna nħobbu naraw din il-poezija bħala poezija simbolika. L-ewwel anke it-tip ta' poeta li qed jikteb Jonathan Vassallo kien iħobb bħala bniedem. Kolt ħafna u klassiku sewa, kien iħobb idaħħal is-simbolizmu sewa. Il-ġrajja allura tal-ġifen tork hija il-ġrajja ta' Malta. Ma il-ġrajja ta' Malta tul l-iżmna, mhux jiġifieri f'xi żmien partikolari, għax hawnhekk rridu noqogħdu attenti li ma ninterpretawx biss il-perjodu ta' meta qed tinkiteb. Jonathan Vassallo qed jieħu il-perjodu dejjem tal-Maltin, għalhekk fil-bidu u kien dejjem jgħid għall-Benin dejjem aħna, dik id-dejjem hija l-ġrajja tal-Maltin matul l-iżmna differenti. Il-ġifen allura fuq livell simboliku nieħduh bħala li hu l-gżira sewa u l-Maltin ta' fuq huma l-Maltin kollha tal-imoddi u ta' żmien Jonathan Vassallo wkoll sewa li dejjem kienu maħkuma, jiġifieri huma l-sira. L-sira allura l-sira jiġu bħala l-ċittadini maħkumin sewa u l-insira huma insara, jiġifieri għandhom dik l-identità fuq il-ġifen, għandhom l-identità tagħhom. U għaliex huma l-sira u għaliex huma insara huma l-sira, dina jagħmilha ċara Jonathan Vassallo. U toħroġ ukoll il-xewqa ta' dawn l-sira, jiġifieri x-xewqa perpetwa tal-Maltin illi kollhom it-tama illi xi darba jinħelsu mill-għadu li ma jaqbilx magħhom fit-twemmin nisrani. Jiġifieri mhux illi jeħelsu mill-ħakkiema, Jonathan Vassoletti jgħid, ma li jeħelsu mill-ladu li ma jaqbilx magħhom fi twemmin nisrani. Għalhekk l-element ta' il-sira insara huwa importanti. Fuq dan il-livell allura s-sens ta' nazzjonaliżmu jidher aktar għax il-lubija li naraw fil-poeżija ma tibqax limitata biss għal dawk il-ftit tal-Maltin ma tinfirex kif għad fuq il-Maltin ta' kull żmien. Element importanti fl-epika huwa l-għajnuna divina u jekk aħna naraw il-poeżiji epiċi ta' Virgilju, ta' Omeru, right? Insibu li dejjem hemm dik l-intervent divin. U hawnhekk aħna għandna wkoll l-influenza tal-Madonna, it-tama tal-Il-Sira li jitfgħu, it-tama tagħhom li jinħelsu fil-Madonna u mbagħad għandek l-aħħar fażi kif għattinna inti fl-istruttura li jatwa ġieħ bil-pellegrinaġġ għal Madonna tal-Melliħa. Sewa, u hemmhekk mal-ewwel toħroġ anke fil-bidu stess meta jqum dan ix-xieħ biex imexxihom, mal-ewwel jitfaħħhom fil-kunċett reliġjuż. U fil-bidu insibu li x-xieħ jgħid dan il-kliem. Nixtieq li minna l-kol darba tissellem omm Alla, iva, kulħadd rabat idejh u x-xieħ beda t-tislima għarkub teħ. L-intenzjoni tagħhom kienet li għaw għanna l-istilla li sa tigwida għana lej dak li rridu l-element religjuż kien importanti fil-kunċett tan-niżġa ta' din il-poeżija għaliex Jonathan Vassallo kellu iżomm mal-ambjent leġġendarju. Tnejt l-ambjent leġġendarju għaliex tradizzjonalment aħna dejjem ċoja missirietna, dejjem kienu jemnu illi kull dizastru kemm jekk kienu uman bħala gwerra jew assedju jew kella naturali sewa illi kien jiġi huwa dejjem xi ħadd divin x'aktar xi lill-Madonna li kienet teħlisom sewa. Issa, element ieħor meta nitkellmu fuq l-epika huwa jikkonċerna l-eroj. Minu l-eroj tal-ġifen tork? Però ħana raw daqxejn issa l-iżvilupp tal-eroj. Jekk aħna nieħdu l-epiċi Griegi, l-eroj huwa dejjem dak il-gwerrier b'saħħtu illi jerbaħ. Ftemna? Meta niġu għal l-Eneide ta' Virgilju, l-eroj isir l-eroj nazzjonali. Right, huwa bniedem wieħed però l-eroj nazzjonali. L-eroj klassiku huwa dak li jġielet sewa u jerbaħ. Jekk imorru għal poeżiji nordiċi, hemmhekk insibu nordiċi ġifieri ta' l-Ewropa ta' fuq sewa, hemmhekk insibu l-eroj illi mhux dejjem jerbaħ, imma dejjem jġielet anke jekk jaf illi mhuwiex sa jerbaħ. Għaliex, għax meta tiġġieled kontra għadu u anka jekk kienu ċert li mhuwiex sa jerbaħ, jaf li kull daqqa li qed jagħti qed idajjef lill-għadu u dik id-djufija qed tgħin lill-poplu tiegħu. Ftehmna? Ġifieri għandek dak il-kunċett. Issa, meta mbagħad aħna niġu għal poeżija ta' Milton, Paradise Lost, sewwa hawnhekk l-eroj huwa universali, l-bniedem huwa eroj, għaliex huwa maħluq fi xbieħa tal-Alla. U allura hemmhekk qed jurih fl-universalità tiegħu. Meta niġu għal poeżija Maltija, allura l-eroj mhuwiex bniedem wieħed, kif ittrattaw ħafna drabi dawn il-poeżi li naraw, imma hija il-kotra, l-għaqda. L-għaqda fost il-Maltin, ġifiri il-kotra hija l-eroj, qed tagħmel il-funzjoni ta' l-eroj. Ġifiri tiġġieled f'daqqa flimkien u titlob flimkien u jirnexxiela flimkien. Forsi s-sens ta' ċokon jisu jagħmel aktar sens li ikun hemm dik l-għaqda allura. L-eroj ikun fuq livell ta' kotra, fuq livell ta' bniedem waħdu. U appunt importanti li qed tgħid għaliex rridu nsibu aħna xi ħaġa ma xiex nassimilaw, u aħna rridu nassimilaw ma l-għaqda tagħna. ftemna u l-ġrajja l-ġrajja Maltija dejjem uriet li fejkinem il-Malti maqudin dejjem irnexxielhom. Per eżempju Gonsalvo Monroy l-assedju tal-1565 ftemna Napoleon. Għandek dawn l-affarijiet li juru l-eroj bħala eroj nazzjonali. U Jonathan Vassallo kien jgħat iressa dell-idea. Sewa? Issa, l-lubija tal-Maltin ukoll tider fil-poezija mill-fatt li dawna kienu ftit kontra ħafna. Ħanismgħu dis-silta biex naraw daqsxejn anke il-matematika ta' kif ħadimha Gianantonio Vassallo. U tqilu qawwi l-ebda xejn ma jsibu illi mhumiex ilkoll ħlif xi 70 u għal kull wieħed hemm 10 kefrin. Ara, ġifieri tqilu qawwi l-ebda xejn ma jsibu, ġifieri ma kienux qegħdin jibżgħu mid-diffikultà. Ġifieri hawnhekk għandek l-idea illi donnhom kienu jafu illi sa jiġġieldu kontra għadu qawwi, wara kollox it-torok f'dik il-ħabta kienu superpotenza. Qed niftehmu u dawn gozz il-sira hemm min jaf kif kienu imkissrin se joħduha kontrih ftehmna, ġifieri jew għandek kważi għandek l-idea tal-impossibbli li jiġġieldu mal-impossibbli. Sewa, u jekk kienu ma kienu 70, l-oħrajn kienu 700. Sewa, kif qed jgħid hemmhekk. Issa, malajr fil-ftit minuti li fadal, naraw xi ħaġa fuq l-istil. L-istil iseddaq l-epika. U Jonathan Vassallo biex jolli jeleva l-istil tal-poezija u jtija xejra iktar ta' epika, qassama fi tliet kanti. Għażel il-vers tal-11 li huwa vers twil ħalli jesprimi kemm jista' jkun l-idea tiegħu jagħti deskrizzjoni u jagħti in-narrazzjoni u dialogar ftemna. Juża r-rima, juża l-istanza, juża wkoll kliem storiku, jiġifieri anke għal żmienu illi kien diġà skadut ftemna, dawn huma kollha affarijiet illi jollu l-istil. U fl-istess ħin jgħinuh ħalli joħroġ id-drammatizzazzjoni tal-azzjoni. L-istil huwa importanti illi jkun elevat, illi jkun xiera, għaliex kif qed ngħidu suġġett illi huwa serju meta inti qed titratta karatteristiċi ta' nazzjon u kif dak in-nazzjon għandu jaraf u minu, tinsiex li hawnhekk Jonathan Vassallo qiegħed janalizza l-karatteristiċi tan-nazzjon, l-unità, l-għaqda, eċetera, din il-lubija li qed ngħidu, però l-iskop tiegħu huwa l-gwida futuristika biex nies ta' żmienu ħarsu lejhom infushom mhux b'inferjorità. Dik l-inferjorità kienet daqsxejn iebsa biex tnaqqasha mill-Maltin, kważi għadna sal-lum aħna nkarkru biha dik l-inferjorità, imma sekli sħaħ ta' ħakmiet bil-forsi kamluna. U llum il-ġurnata kważi narfu li anke f'dik l-inferjorità ma nix għalfejn iddejqu lanqas, għax wara kollox li inti tkun inferjuri taf il-tesponi daqsxejn ta' umiltà. Sewa, hawnhekk però f'nofs is-seklu 19 dikka kienet il-problema fil-fatt. Jonathan Vassallo ta' sħabu illi inaqsu daqsxejn minn din l-inferjorità ħalli jibdew jaħsbu iktar għad-drittijiet tagħhom. Il-kant erojku huwa ta' natura oġġettiva u drammatika. Oġġettiva għaliex meta il-poeta qed jikteb fuq li moddi, qed jagħti stampa tal imoddi imma kif inhi magħrufa. Issa hawnhekk l-oġġettività rridu noħduha fit-termini tagħha għaliex wieħed jista' jgħid li ma hemmhekk qed ifaħħa l-imoddi, allura kif jista' jkun oġġettiv? Iva vera, hemm element qawwi ta' soġġettività. Imma il-fatti il-fatti storiċi li ma jistgħux jinbidlu. Huwa fatt li dawn il-grupp ta' il-sira ħatfu ġifen u ġew bih Malta unħelsu huma. Sewa, tiżdied id-drammatiċità tagħha. Hawnhekk Jonathan Vassallo ma jidirx wisqu ħlief meta juża aħna l-Maltin. Imma hemmhekk il-poeta qed jassimila ruħu man-nazzjon. U biex nagħlqu nistgħu ngħidu li Jonathan Vassallo obda r-regoli tat-teknika tal-epika f'din il-poezija tiegħu. U allura aħna għalhekk nagħtuha l-importanza tagħha. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti, aħna inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insellmulkom.